400 zł. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za chwilę początek spotkania ministra zdrowia z ratownikami medycznymi, którzy chcą lepszych płac. Wysokie stanowisko w strukturze NATO obejmie dotychczasowy dowódca garnizonu Warszawa, generał dywizji Robert Głąb. Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił ratowników medycznych na 14 na spotkanie do siedziby resortu. Ratownicy protestują w kilku miastach. Obawiają się obniżki wynagrodzeń. Domagają się też poprawy warunków pracy. Adam Niedzielski powiedział, że spotkanie ma wyjaśnić wątpliwości wokół zapisu, który oznacza przeniesienie płacenia dodatków w nieco inny technicznie sposób. Chciałem wszystkich zapewnić, że zarówno szpitale otrzymają pieniądze na te dodatki, które były wypłacane, to dotyczy zarówno pielęgniarek, jak i ratowników, a z drugiej strony w ustawie znalazło się gwarancja, że od 1 lipca te wynagrodzenia absolutnie nie zostaną zmniejszone. Więc dzisiaj na pewno będziemy chcieli wytłumaczyć wszystkie wątpliwości. Minister zapewnił, że po 1 lipca wynagrodzenia ratowników i pielęgniarek co najmniej się nie zmniejszą. W Katowicach Polska symbolicznie przekazuje Węgrom przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji wzięli udział w sesji plenarnej. Spotkanie w Katowicach obserwuje Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jakie są kolejne punkty programu tego szczytu. Teraz premierzy państw V4 są na oficjalnym śniadaniu, którego gospodarzem jest premier Mateusz Morawiecki, a już za godzinę zaplanowano konferencję prasową, na której mamy poznać szczegóły rozmów szefów rządów. Politycy na pewno podsumowali roczne przewodnictwo Polski. Tuż przed szczytem rzecznik rządu Piotr Miller przypomniał, że w tym okresie uzgodniono m.in. powstanie wirtualnego centrum V4 do spraw COVID-19. Wskazał też, że grupa działała aktywnie na polu międzynarodowym, na przykład na rzecz wsparcia opozycji demokratycznej na Białorusi. Państwa V4 zobowiązały się również do współpracy cyfrowej, kulturowej i naukowej. Od jutra przez rok niejako liderem w tej grupie oficjalnie będą Węgrzy. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Zalania i podtopienia w dużej części Zielonej Góry po przejściu nawałnicy. W ciągu niecałych 2 godzin Straż Pożarna otrzymała niemal 150 zgłoszeń. Przy usuwaniu skutków ulewy pracują wszystkie jednostki z miasta i okolic, mówi rzecznik zielonogórskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Wszystkie siły i środki, jakimi dysponujemy, czyli 40 jednostek OSP, 3 jednostki Państwowej Straży Pożarnej, wszyscy pracują. Sukcesywnie usuwamy szkody nawałnicy. W większości przypadków możemy mówić tutaj o zalaniach zarówno posesji, jak i piwnic. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem niemal dla całego kraju. Dotychczasowy dowódca garnizonu Warszawa, generał dywizji Robert Głąb, obejmie wysokie stanowisko w strukturze NATO. Od 1 sierpnia będzie zastępcą szefa sztabu do spraw zarządzania zasobami w Norfolk w Stanach Zjednoczonych. Podczas pożegnania na placu Piłsudskiego w Warszawie generał dziękował żołnierzom i pracownikom garnizonu za wspólną pracę. Dowództwo garnizonu Warszawa to ponad 4000 żołnierzy i 2000 pracowników. Im wszystkim tu dzisiaj chciałbym, tak jak to tylko mogę, wyrazić swoją olbrzymią wdzięczność, uznanie oraz szacunek za te wspólne 5 lat. Te 5 lat było dla mnie olbrzymim wyróżnieniem, potężnym zaszczytem. Czasowe pełnienie obowiązków dowódcy garnizonu Warszawa powierzono od jutra pułkownikowi Tomaszowi Dominikowskiemu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w 2020 roku. Z docenienia działań publicznego nadawcy, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, cieszy się prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Krajowa Rada doceniła i zauważyła, jak wiele Polskie Radio dla społeczeństwa robi i zrobiło. To są działania, których żadna stacja komercyjna sobie na to nie będzie w stanie pozwolić. Nawet nie ma takiego zamysłu, żeby słuchowiska nadawać, żeby koncerty muzyki poważnej emitować, żeby edukować poprzez tworzenie multimedialnych serwisów edukacyjnych. Z wpływów abonamentowych Polskie Radio finansuje codziennie funkcjonowanie 9 anten. W ubiegłym roku zrealizowało 1000 tysiące korespondencji zagranicznych, 16 powieści w ramach projektu Radiobook, setki reportaży, koncerty na żywo i podcasty. I na koniec świetne wieści z Wimbledonu. Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju wielkoszlemowego na trawiastych kortach. Pokonała w Londynie Amerykankę Amandę Anisimową 2-6, 6-3, 6-1. Dziś po południu natomiast Iga Świątek zagra z Rosjanką Wierą Zvonarievą. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, z niewielkimi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad i porywisty wiatr. W czasie burz może osiągać 90 km na godzinę. Teraz od 21 do 30 stopni, nad ranem od 12 na Dolnym Śląsku do 17 w centrum i 18 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny! Ceny w dół! O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert jest tu! Ceny! Ceny w dół! Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się grasz? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Witamy, witamy. Rozgrzewające nagranie. Rozgrzewające. / Miles Kennedy, przyjaciele. Rozgrzewające, a to dziś w naszej audycji sporo mówimy o neutralności klimatycznej. O tym jeszcze przed 15 będziemy mówić. Wcześniej o bankach żywności, bowiem banki ruszyły z nową akcją od jedzenia. Nie ma wakacji, to już za kilka chwil, a za moment o tym, dlaczego wierzymy w fake newsy. To i więcej do 15 w naszej audycji. Trójka do trzeciej. No niech będzie panu, że i do trzeciej. Nie brakuje także muzyki. Minut po godzinie 14. Greta Van Fleet w programie trzecim Polskiego Radia. Przed godziną 14 mówiliśmy o ciekawym pomyśle. Między innymi o tym, o odpowiedzi na pytanie, co zrobić z domową rośliną, kwiatem, który się nadmiernie rozrasta albo okazuje się, że źle wpływa na domowników. Przybliżyliśmy pomysł takiej, nazwijmy to, adopcji kwiatów, być może także na wakacje, no bo wiadomo, podobnie pewnie jak z książkami, nie wyrzuca się, jeśli już to w ostateczności. A tu taki oto pomysł. No i między innymi Pan Tomek gorąco pozdrawia z Łodzi przy radioodbiorniku, odpowiadając w mediach społecznościowych na pytanie, jakie wyjątkowe rośliny mają państwo w domu, no i co, i jakie rady, jeśli gdzieś tam coś nie odpowiada. Zachęcamy do korespondencji tu w mediach społecznościowych, ale także na temat wakacji, bo i ciekawe pomysły na temat tego, jak spędzać wakacje bez nudy. Nie tylko mailowo, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, nie tylko SMS-owo 71335, ale także telefonicznie 2 2 i 7 3. Przed wielu, wielu laty zaraziłem swoje wnuczki i wnuków miłością do wody, do pływania, nurkowania, wędkowania i żeglowania. I mimo tego, że teraz już są osobami dorosłymi, ale każdą wolną chwilę, jak mogą, to przyjeżdżają do nas i oddają się tym ciekawym czynnościom. I pana i najbliższych pozdrawiamy i oczywiście właściwej pogody na jeziorach. Życzymy bezpiecznego odpoczynku. Udanych wakacji. Potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę części nowej i będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie, znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Już dziś w audycji trójka do trzeciej zastanawialiśmy się, jak będą wyglądały media przyszłości. 21 minut po godzinie 14. Teraz zastanawiamy się, szukamy odpowiedzi i stawiamy pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na pytania państwa i moje odpowiada dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, kto wierzy w fake newsy, a dziś mamy zastanowić się nad kwestią, dlaczego wierzymy w fake newsy. No, nie jest to chyba łatwa odpowiedź. Nie, oczywiście nie jest to łatwa i mam wrażenie, że też taka trudna do przyjęcia, że jednak natura ludzka jest bardzo podatna na kłamstwo czy na manipulacje lub wszelkiego rodzaju zafałszowywanie rzeczywistości, więc jest to poniekąd dla nas naturalne, że jesteśmy podatni na wiarę w fake newsy. A sama dezinformacja celowo zaplanowana świetnie to wykorzystuje, właśnie tego różnego rodzaju pęknięcia informacyjne albo pęknięcia w naszym przetwarzaniu informacji i w ten sposób doprowadza do tego, że bardzo łatwo jest nam uwierzyć w fake newsa. No właśnie, ale dlaczego? Głównie dlatego, że jesteśmy, powiem kolokwialnie, troszkę leniwi z natury, a właściwie nasz umysł jest troszkę leniwy. Pisze o tym Daniel Kahneman w swojej książce Pułapki myślenia, że umysł człowieka składa się z dwóch systemów. Ten pierwszy działa bardzo automatycznie, szybko, wszystko wydaje nam się, że wiemy od razu, nie zastanawiamy się, zapamiętujemy bardzo szybko dane rzeczy, korzystamy z nich, kiedy nam się coś przypomni lub kiedy potrzebujemy sobie o czymś przypomnieć. Natomiast drugi system to jest taki system analityczny i żeby go włączyć, to musimy tak świadomie zmusić swój umysł do tego, żeby zaczął przetwarzać każdą informację po kolei, czyli włączyć tak zwany proces rozumowania i dopiero w tym systemie drugim możemy ocenić rzeczywiście, czy coś jest fałszywe, czy prawdziwe. To właśnie miałem zapytać, który system jest lepszy, czy szybszy? Właśnie szybszy jest system pierwszy i on bazuje na emocjach. To jest taki system odpowiedzialny za emocje. Jeżeli emocje się zgadzają, czyli jest nam przyjemnie, to system pierwszy będzie, powiedzmy, podpowiadał nam, że taka informacja jest prawdziwa z automatu, bez żadnej takiej racjonalnej refleksji. Natomiast ten system drugi, czyli ten system analityczny, on będzie wtedy bazował na przemyśleniach, na faktach, na logicznym wnioskowaniu, ale żeby go włączyć, to potrzebujemy decyzji, czyli takiego, czy ta informacja jest w ogóle prawdziwa. Namysłu takiego zastanawiania, tak? Bardziej takiego, jak ja to mówię, guzika refleksji, czyli takiego krytycznego spojrzenia i zastanowienia się, czy w ogóle jest w co wierzyć, tak? Kiedy na przykład mamy jakąś, o nie wiem, ktoś umarł wczoraj, to naturalnie chcemy w to uwierzyć od razu, a właśnie chodzi o to, żeby mieć takie, a może to w ogóle jest nieprawda, sprawdzę to. Albo zastanowię się, czy w ogóle to, co tam jest napisane, to ma sens, czy to jest spójne, logiczne, czy to jest jakiś, powiedzmy, nielogiczny wymysł kogoś innego. Coś mi się wydaje, pani doktor, że nie wyczerpaliśmy wszystkiego, o czym mieliśmy powiedzieć. Tak, tak, to jest bardzo szeroki temat. A więcej w następnym naszym spotkaniu. Też ciąg dalszej odpowiedzi, dlaczego wierzymy w fake newsy. Już teraz zapraszam na kolejne spotkanie z dr Klaudią Rosińską, medioznawcą i ekspertem do spraw fake newsów. A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Love is a bird, she needs to To może być niebezpieczne, pani Ewa napisała, że zdaje się, że czytam w myślach. No, to nie było takie trudne do utworów schładzających właśnie Frozen i oczywiście Madonna. 14.30, ważna informacja, ta już rozgrzewające, sportowe, o tym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. To spotkanie także śledziliśmy. Magdalena wygrała z amerykańską tenisistką Amandą Anisimową 2-6-6-3-6-1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Serdecznie gratulujemy, a kciuki przydadzą się, bo będziemy trzymać mocno za Igę Świątek, która będzie grała dziś około 18. No, z pewnością to spotkanie także będziemy śledzić w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sygnał od państwa, od pana Marcina z Chorzowa. Informacja z trasy Kielce-Chorzów. Właśnie przewaga słońca, upalnie, temperatura 85 stopni Celsjusza. A nie, to temperatura wody w chłodnicy. No, uspokaja pan Marcin. Już bym uwierzył na pewno. Szczekociny 27 stopni. Ale o zmianach klimatycznych powiemy na poważnie za chwilę. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Muzycznie i filmowo zarazem. I już po 14.30. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Istotne sprawy europejskie nadzoruje w dzisiejszej audycji Monika Suszek. Witamy ponownie. Witam ponownie. Redukcja CO2 o 55% do 2030 roku. Tak, by 20 lat później móc osiągnąć neutralność klimatyczną. To jest ambitny plan Unii Europejskiej. Komisja Europejska przygotowała również propozycje zmian, które należałoby wprowadzić w życie. Ale zanim powiemy to, co ustalono w Brukseli, to pomówmy o tym, co jest nam bliższe i co dzieje się tu i teraz. Z nami jest pani Izabela Zygmunt, członkini Team Europe i analityczka do spraw energii i klimatu w instytucji badawczej Wise Europe. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Naukowcy przewidują, że jeśli globalne ocieplenie przekroczy barierę 3 stopni Celsjusza, będzie to miało negatywny wpływ na populację blisko 4/5 gatunków endemicznych. Mówimy tutaj o takich zwierzętach jak lemury, śnieżne pantery, albatrosy, lagwany. Jak bardzo ten świat, który do tej pory znamy, może ulec przekształceniu? No, gdybyśmy mieli dopuścić do ocieplenia się klimatu o 3 stopnie, to nie poznamy świata takiego, jaki znamy. To będzie bardzo, bardzo duża i gwałtowna zmiana. W tej chwili Ziemia ociepliła się w stosunku do ery przedprzemysłowej o nieco ponad 1 stopień i już obserwujemy bardzo duże zmiany. Wspomniała Pani o zwierzętach. To jest prawda, zwierzęta muszą migrować, bo po prostu zmienia się środowisko wokół nich. Nie są w stanie tak szybko się przystosowywać do tych nowych warunków. I to się dzieje. Na przykład w Polsce obserwujemy w tej chwili gatunki, które tutaj wcześniej się nie pojawiały, takie jak modliszka czy szakal złocisty, ale też na przykład w Europie obserwowano już te komary, które przenoszą malarię. Więc to nie są neutralne dla nas zmiany i to nie są bezpieczne zmiany. Zresztą nauka stoi na stanowisku, że 3 stopnie, no to będzie katastrofa i tak naprawdę porozumienie paryskie mówi o tym, że dążymy do tego, żeby ocieplenie klimatu zatrzymać na poziomie 1,5 stopnia maksymalnie. Też jak wcześniej sobie rozmawiałyśmy z panią Izabelą, nawet wymieniałyśmy się mailami, to trochę te myśli nam różnie powędrowały, bo mówimy też o świecie zwierząt, ale te zmiany są też widoczne, jeżeli chodzi o pogodę. Wszelkiego rodzaju kataklizmy, no teraz ogromna fala upałów, która nam towarzyszy, ale dla nas, dla tej części Europy, ona jest jeszcze w miarę do przejścia, ale w innych zakątkach świata, no to ta pogoda staje się nieobliczalna. Tak, tak. To znaczy pogoda u nas jest gorąco, jeszcze nie ekstremalnie gorąco, ale w tej chwili w Kanadzie na przykład są notowane temperatury zbliżające się do 50 stopni. To jakby tego w Kanadzie też nikt się nie spodziewał, a taką właśnie temperaturę w tej chwili pokazują tam termometry i dzisiaj agencje donoszą, że jakby ta temperatura zabiła już kilkadziesiąt osób. To są głównie osoby starsze, które po prostu tak wysokich temperatur nie wytrzymują, a to otoczenie, w którym my żyjemy, budynki, miasta, po prostu nie zabezpieczają nas przed tymi temperaturami wystarczająco. Więc jakby z drugiej strony też w Pakistanie zanotowano temperaturę 52 stopnie, która jest uważana, to jest wiadomo, że to jest temperatura, która przy wysokiej wilgotności po prostu nie pozwala przeżyć poza domem. Nie można wtedy wyjść, bo ta temperatura po prostu nas zabije. Więc to już zaczyna przybierać katastrofalne skutki. U nas w Polsce na razie jeszcze nie mordercze fale upałów, ale od kilku lat mamy spory problem z suszą, która jest bardzo dotkliwa dla rolników i wpływa nam na możliwości produkowania żywności, na jej ceny. To jest też kwestia nieprzewidywalnej pogody, która też utrudnia to. Także no, bardzo wiele rzeczy już teraz zaczyna nam bardzo mocno doskwierać. W połowie lipca Komisja Europejska ma przedstawić pakiet Fit for 55, najważniejszy pakiet legislacyjny tego półrocza w Unii Europejskiej. Na czym on będzie polegał z takiej naszej perspektywy każdego mieszkańca? To jest pakiet, który po prostu oznacza zmianę, nowelizację kilkunastu unijnych aktów prawnych, które są istotne z punktu widzenia tempa, w jakim następuje transformacja energetyczna. Więc mamy tam jakby zmianę przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii, parametrów energetycznych budynków, systemu handlu emisjami i jeszcze kilkanaście innych. Jest tam też nowy element, nie nowelizacja, tylko wprowadzenie czegoś, czego wcześniej nie było, mianowicie cło węglowe czy podatek węglowy, który miałby być nakładany na granicach Unii Europejskiej na towary produkowane w taki wysokoemisyjny sposób poza granicami Unii Europejskiej, po to, żeby producentów w innych państwach poza Unią Europejską również zachęcać do tego, żeby także przechodzili na mniej emisyjne sposoby wytwarzania takich rzeczy jak stal, czy nawozy sztuczne, czy cement. Z pewnością my będziemy do tego tematu jeszcze powracać i śledzić to, co będzie działo się w połowie lipca. Ja już bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Izabela Zygmunt, członkini Team Europe i analityczka do spraw energii i klimatu w instytucji badawczej Wise Europe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a dzisiejsze ważne sprawy europejskie śledziła na naszej antenie w audycji Trójka do trzeciej Monika Suszek. Również bardzo dziękujemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. Go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who you are. And nothing else matters. Never opened myself this way. Never care for what they do. couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. No, nothing else matters. Coś się komuś przypomniało? Sygnał z naszej skrzynki SMS-owej. Oryginał energetyczny, jak w kuźni Kowala. No takie skojarzenie. To było trochę lżejsze na pewno. 12 minut pozostało do godziny 15. Obok nas. Banki żywności ruszyły z nową akcją Od jedzenia nie ma wakacji. Wiele dzieci korzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych. Nawet podczas nauki zdalnej rodziny otrzymywały środki na zakup żywności lub produkty. No ale wakacje to zazwyczaj moment, kiedy tej pomocy brakuje. Dlatego banki żywności rozpoczęły akcję, by mogły działać na pełnych obrotach przez całe lato. Sprawie przyjrzała się Elżbieta Korczyńska. W czasie wakacji bankom żywności trudniej dotrzeć z pomocą do dzieci, wyjaśnia Dorota Jezierska, wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności i szefowa Banku Żywności w Ciechanowie. Od jedzenia nie ma wakacji. Jest to akcja banków żywności, która w trudnym okresie wakacyjnym, kiedy szkoły są nieczynne, kiedy szkolne stołówki nie mogą zapewnić ciepłego posiłku dzieciom i młodzieży, właśnie wtedy do akcji chcemy wejść z naszym wsparciem żywnościowym. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby w sezonie, kiedy mamy urlopy, kiedy wypoczywamy, ktoś został bez jedzenia. Dlatego zwracamy się do wszystkich z prośbą o wsparcie naszej akcji. Banki żywności przez cały rok zajmują się ratowaniem żywności przed zmarnowaniem i przekazywaniem jej potrzebującym, mówi Sylwia Romańczak z Federacji Polskich Banków Żywności. Wakacje to czas beztroski dla większości z nas, czas odpoczynku, ale w bankach żywności pracujemy cały rok i stąd nasza akcja Od jedzenia nie ma wakacji. Banki żywności odbierają ze sklepów i od producentów niesprzedane, ale dobre jakościowo produkty. Najczęściej są to produkty z krótkim terminem ważności i takie, które szybko jakby tracą swoją świeżość, czyli przede wszystkim owoce i warzywa, nabiał, napoje, pieczywo, ale też mięso i wędliny. Żebyśmy mogli ratować tę żywność i odbierać ją właśnie ze sklepów, to potrzebujemy środków na transport, na magazynowanie i na dystrybucję otrzymanych produktów. Banki żywności niemal dokonują cudów organizacyjnych. Już jedną złotówkę potrafią zamienić na wiele posiłków. Niemożliwe, a jednak. Koszt uratowania 8 kg żywności to tylko jedna złotówka. Tych 8 kg można przygotować około 16 posiłków minimum. Tak to przeliczamy. W związku z czym ta pomoc jest rzeczywiście bardzo taka efektywna. Cała uratowana żywność trafi do potrzebujących, przede wszystkim do dzieci. Żywność, którą uratujemy w tym czasie, przekażemy do organizacji, które wspierają dzieci, młodzież podczas wakacji, które działają i zapewniają im opiekę, ale też do organizacji, które przekażą ją do rodzin, w których są dzieci, w których jest młodzież, żeby w tym okresie wakacyjnym mogli cieszyć się wypoczynkiem i radością. Wakacje to również dla dzieci i młodzieży jest trudny czas, bo nie mogą korzystać z dożywiania w szkole. Korzystają z takich form pomocowych jak półkolonie, czy wycieczki, czy właśnie jakieś wyjazdy organizowane przez różnego typu fundacje czy stowarzyszenia. I tam również pojawia się pomoc banków żywności, ponieważ podczas tych wyjazdów te organizacje zapewniają posiłki, które są przygotowywane właśnie z żywności przez nas przekazanej. Uratowane przez nas produkty trafiają do bardzo różnych organizacji, które pomagają bezpośrednio dzieciom. To są najczęściej świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze, placówki po prostu, które wspierają na przykład dzieci niepełnosprawne, domy dziecka, kluby sportowe, bardzo różnego typu organizacje. Bez tego wsparcia, bez tej pomocy żywnościowej często trudno byłoby im funkcjonować. Każdy może się przyłączyć do akcji Federacji Polskich Banków Żywności. Wystarczy wejść na stronę bankiżywności.pl i przekazać darowiznę. A jutro w cyklu Obok nas Elżbieta Korczyńska o starcie niezwykłej rekrutacji wolontariuszek i wolontariuszy. To jutro po 14 przed 15. Zapraszamy. Get a job.